aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone, Egipt, Katar i Turcja podpisały deklarację gwarantującą porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Na decyzję trochę trzeba poczekać. Pakt migracyjny spadł z programu posiedzenia Komisji Europejskiej w tym tygodniu. Zwarcie w instalacji elektrycznej przyczyną pożaru Galerii Handlowej w Poznaniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych oraz mediatorzy z Egiptu, Kataru i Turcji podpisali porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. W egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh rozpoczął się szczyt światowych przywódców poświęcony zakończeniu wojny między Izraelem a Hamasem. Donald Trump nazwał spotkanie wspaniałym dniem dla Bliskiego Wschodu. Zaznaczył, że podpisany dokument dotyczy zasad i regulacji przyszłych rozmów. Amerykański przywódca przyleciał prosto z Izraela. Powitał go egipski prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas lotu nad egipską przestrzenią powietrzną prezydencki Air Force One eskortowały egipskie myśliwce F-16. Podczas rozmowy z egipskim przywódcą Donald Trump pochwalił Egipt, mówiąc, że to kraj o bardzo niskiej przestępczości. Dziękował też Sisiemu za jego, jak się wyraził, bardzo ważną rolę w rozmowach o Gazie. Zapytany przez dziennikarzy, kiedy rozpocznie się druga faza porozumienia kończącego wojnę, Trump stwierdził, że już się rozpoczęła, mimo że, jak zauważają obserwatorzy, pozostaje jeszcze kilka nierozstrzygniętych kwestii. Sekretarz stanu Marco Rubio nazwał ten dzień jednym z najważniejszych dla światowego pokoju od 50 lat. Trump zareagował z uśmiechem i zapytał, czy tylko od 50, na co Rubio poprawił się, może nawet od 100 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pracownicy i wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce pojadą do Strefy Gazy. Chcą stworzyć tam polską kuchnię, która mogłaby wydawać 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. I liczą na pomoc mieszkańców regionu śląskiego w zbiórce produktów żywnościowych. Koszty logistyczne transportu aż tam do Izraela, do Strefy Gazy, naszych sprzętów gastronomicznych, to jest duży koszt związany z tym, że musimy przez linie lotnicze cargo zamówić palety towaru, sprzętu, produktu, które z nami pojadą. Można nas wesprzeć finansowo, ale również zbierać te produkty. Na naszej stronie na Facebooku jest napisane, jakie produkty konkretnie zbieramy. Od razu mówię, że to produkty z długą datą przydatności, puszkowe, zamykane, kasze kuskus, różnego rodzaju puszki pomidorów, kul, żebyśmy z nich mogli gotować tam gorące posiłki na miejscu w pierwszej kuchni polskiej w Strefie Gazy. A mówi szef Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rynkowski. Produkty można przynosić do sklepów społecznych Fundacji w Katowicach i w Tychach oraz w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach. Prezydent Ukrainy będzie w Waszyngtonie. Wołodymyr Zełenski ujawnił, że spotka się w piątek z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak zaznaczył, mają rozmawiać o ukraińskiej obronie przeciwlotniczej i zdolnościach uderzeniowych dalekiego zasięgu. Ukraiński przywódca powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej podzielił się wizją dotyczącą tego, ile amerykańskich pocisków Tomahawk Ukraina potrzebuje do działań wojennych przeciwko Rosji i że obaj przywódcy omówią dalsze szczegóły w tej sprawie w piątek. Pakt migracyjny spadł z programu środowego posiedzenia Komisji Europejskiej. Decyzje na razie zostały odłożone o tydzień lub dwa. Polska ma być z zapisów wyłączona, bo przyjęła uchodźców z Ukrainy. Wiadomo, że Komisja ma co roku sprawdzać sytuację w państwach członkowskich. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że trzeba zadbać o jak najdłuższe obowiązywanie tej zasady. W negocjacjach trzeba po prostu zbudować, żeby to wyłączenie Polski z działania paktu migracyjnego, żeby to trwało na tyle długo, żeby w skuteczny sposób gwarantowało nam kontrolę polityki migracyjnej. To jest bardzo ważne. Chodzi m.in. o przepisy wykonawcze do paktu zatwierdzonego wiosną zeszłego roku. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem jest zasada obowiązkowej solidarności przewidująca przyjmowanie migrantów. Znamy przyczynę pożaru Galerii Handlowej w Poznaniu. Najnowsze informacje przekazała policja i biegły z zakresu pożarnictwa. Szczegóły zna nasz reporter Maciej Szefer. Pożar galerii handlowej na poznańskim osiedlu Podolany wybuchł w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się papugi, przekazał Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Śledczy są już po szczegółowych oględzinach miejsca pożaru wraz z biegłym sądowym z dziedziny pożarnictwa. Policja podaje precyzyjnie, że przyczyną wybuchu ognia było zwarcie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się ptaki, a ogień szybko się rozprzestrzenił, trawiąc sąsiedni market. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 100 strażaków. Trwała ona kilkanaście godzin. W wyniku pożaru nie ucierpiał żaden człowiek. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju deszcz, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 2 stopnie na Podhalu, 5 w centrum, do 8 nad morzem. Autopromocja. Klub Trójki Audiodokument dziś w rytmie uważności. Jak żyć pięknie, zgodnie z rytmem natury, powoli, a do tego z czułością dla świata. Jak przestać biec, kiedy cały świat biegnie. Iwona Kwaśne i jej mąż Łukasz znaleźli własną odpowiedź na to pytanie. Tylko dlaczego czasem i oni się niecierpliwią? Jestem zły, że nie mogę pójść szybciej. A muszę iść wolniej. Wszystko w tej historii wydaje się być idealne oprócz jednego zwrotu akcji. To my. Reportaż Jadwigi Woźnikowskiej, a po nim rozmowa z Katarzyną Szczerbowską o tym, jak zaakceptować to, co nas spotyka. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Chciałabym, żeby konkurs Chopinowski trwał w nieskończoność. Jak Chopin przeminie, to świat przeminie. Chopin to także moja historia. Konkurs Chopinowski od 3 października. Oglądaj na chopincompetition.pl i słuchaj na antenach Polskiego Radia. Zapraszają organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, PKO BP, totalizator sportowy. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizator konkursu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin, bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. Rotacja. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu w ten poniedziałkowy, w pełni już jesienny wieczór. Jest tak ciemno za oknami, że zapomniałam nawet, że kiedyś rotacja odbywała się w ciągu dnia. To znaczy w lecie tak było, więc wcale nie tak dawno, ale naprawdę spędzając czas w naszym trójkowym studiu wieczorami można odnieść takie wrażenie, że właśnie te audycje, które dzieją się w ciągu dnia, to chyba toczą się w naszej wyobraźni, no bo w nocy ten klimat jest wyjątkowy. Na początek dzisiejszej rotacji, czyli prawie godziny w Towarzystwie Muzyki Nowej, nagranie od artystki, która nazywa się Rochelle Jordan, Doing It Too. Yeah. Sitting in the moment, but the tears are no longer in front. Ta energetyczna, przepełniona energią propozycja zakończona krótkim komentarzem to nagranie Rochelle Jordan z jej najnowszej płyty Through the Wall. To jest album, którego będziemy słuchać częściej w tym tygodniu w godzinach porannych między 9 a 11, bo to płyta tygodnia w Dobrego Dnia, ale to także płyta, która świetnie sprawdzi się właśnie podczas naszych rotacyjnych spotkań, dlatego że to zwykle po godzinie 19 sięgamy po taką muzykę, która pochodzi z kręgów muzyki tanecznej, a płyta Through the Wall to po prostu muzyka taneczna, no definicja brzmień house'owych połączonych z wokalami R&B, za które odpowiada Rochelle Jordan, ale także z elementami takiego dance popowego podejścia do brzmienia. Wszystko utrzymane jest w bardzo wyrafinowanej i smacznej stylistyce. Krytycy tę płytę pokochali. Ja nie jestem przekonana, że to jest płyta, która trafi do jakiegoś super szerokiego grona odbiorców, bo po prostu Rochelle Jordan chyba nie ma takich ambicji. Natomiast jeśli chodzi o wrażliwość muzyczną i to, jak pięknie te wszystkie dźwięki się ze sobą komponują, o to poczucie, że tutaj wszystko jest na miejscu, no to naprawdę czysta przyjemność obcowanie z tym wydawnictwem. Dlatego też w rotacji Through the Wall płyta Rochelle Jordan otworzyła nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Kolejna płyta, o której opowiadając, odwołałabym się pewnie do tej samej liczby pozytywnych komentarzy, czyli płyta Caitlin Aureli Smith Gush. Feeling like I wanna find a choice and Caitlin Aurelia Smith i Drip, nagranie, które otwiera jej ostatnią płytę, płytę Gush, płytę, która ukazała się w sierpniu, ale przyznam szczerze, umknęła mi ta premiera, pomimo znajomości, singli i też anonsowania, że płyta ma się ukazać tutaj w rotacji, bo single dawały nam już jakiś taki przedsmak tego, co wydarzy się na płycie Caitlin Aurelia Smith, to potem przeszły wakacje, wraz z nimi masa innych nowości, no i też moc słońca i teraz niedawno, już jesienią, zwróciłam na to uwagę, że ta oczekiwana płyta Gaś się ukazała, a oczekiwania dotyczyły przede wszystkim tego, że ta kompozytorka i producentka po raz pierwszy zdecydowała się na tak przystępną płytę. Do tej pory mogliśmy słyszeć ją głównie w wydaniu muzyki współczesnej, klasycznej. Tutaj Caitlin Aurelia Smith ma w sobie jakiś taki sznyt uporządkowania w komponowaniu, ale jednak jest w tym też sporo inspirowania się tymi popularnymi dzisiaj globalnymi gatunkami jak ballroom czy dancehall, więc jest to naprawdę ciekawa mieszanka, wciągająca, myślę, że dużo bardziej niż wiele płyt właśnie z pogranicza muzyki elektronicznej i popowej, o których bardzo dużo się mówi. Jeżeli czas pozwoli, to do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy. Jest sporo szans, że tak będzie, ale teraz Pink Panthers i jej najnowsza propozycja, remiksy tych utworów z płyty solowej. Co tam się dzieje? Ilu tam jest gości? Oj, długo by opowiadać. Sunflowers and petals are dying outside. Think I'm here, but sadly you're on my mind. But let it all go. Another life, you say what you needed. Another life, I wake up to see. We were trapped in the classic mystery. Are you be alright? Are you be alright? Why aren't you tired of the way? Let it all go. Girl Like Me, Pink Panthers, gościnnie Oklo z płyty Fancy Some More, czyli remiksy płyty Pink Panthers, a skoro Oklo została wywołana, to teraz również ona, ale tym razem w towarzystwie FK Twigs, Vicious. If you steps in the backyard with one foot at a time, only rays of sunshine can be catching me off guard. The turning in my mind travels to my viscous with the stories before mine. All the homes that I've known. shades and castles created to feed me from the sky. Adios, are deep inside me in the start of the ending. Last is my beginning, full of life, but I'm starting to know by itself and crowding. Guess I thought the sunshine would be enough or something. The body is a temple. Am I worshipping too hard? Praying with my eyes just keeps me away from the light. But sometimes I'm so fragile, as if someone else's face feels no like home at all. Instead of it choking on my life. Touch my body in the dark. I wanna find a place I feel alive. The beating of my heart is sure a place to start. Instead of me choking up and running, I get lost if you can send me in the start of the ending. Lost is my beginning, full of love that I'm starting to know. But it's overcoming. Guess I thought this Vicious, czyli propozycja od Oclow w towarzystwie FKA Twigs, dodatek do płyty Oclow. No, kto tak dzisiaj nie robi, to nie wiem, ma jakoś dużo odwagi, bo robią to wszyscy, mam wrażenie. Przypomnijmy sobie tę płytę z końca wakacji, Blood Orange. shield trying to Countryside Essex Honey to jest płyta, o której wspomniałam wcześniej, płyta Blood Orange. Przyjemnie się czas spędza w towarzystwie tej płyty, ale czas się w ogóle dobrze spędza w przyjemnym towarzystwie. No i tak się składa, że nie jestem już sama w studiu, chociaż mój gość lubi być sam na sam z kimś innym, z jakąś inną mityczną postacią, o której może trochę więcej opowie. Jurek Merner jest w studiu. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś, twój singiel, no właśnie, i tutaj robimy pierwszą przerwę, bo wypadałoby powiedzieć debiutancki, ale czy można być debiutantem więcej niż jeden raz? No właśnie, można, dlatego się wybiera różne pseudonimy i różne zespoły, żeby przeżywać to jeszcze raz. A zdradzamy twoją przeszłość słuchaczom, czy oczywiście chcesz, możemy, żeby to pozostało ja tajemnicą? Ja się nigdy nie wstydzę. W przeszłości się nie wstydzę. To ona ukształtowała mnie i jest ze mną i super jest do niej wracać, ale też fajnie jest wejść na nową drogę i przedstawić coś nowego i samemu się rozwijać po prostu jako artysta. No właśnie, bo Sam na Sam to jest ten singiel, który wydałeś w piątek i który spowodował, że spotkaliśmy się dzisiaj w naszym trójkowym studiu, ale skoro zahaczyliśmy o to, że ty przeszłość posiadasz i to muzyczną oczywiście, bo taka nas tutaj interesuje, to zespół Kroki, to zespół GIS, który wcześniej miał jeszcze inną nazwę, to jeszcze masa innych projektów przecież, w których ty uczestniczyłeś, to już może dla takich, którzy chcą sobie poszukać gdzieś tam głębiej, to są rzeczy, z którymi ciebie można kojarzyć, twój wokal właśnie. To co się stało, że poczułeś, że teraz jest czas na taką w końcu solową, zupełnie solową karierę, bo ty jednak zawsze miałeś obok ciebie jakąś inną osobę, czy inne osoby właśnie muzycznie i mimo tego, że zazwyczaj pełniłeś tę rolę takiego frontmana tych projektów, to jednak zawsze był jeszcze ktoś. Zawsze miałem kogoś przy sobie. Teraz też te utwory są koprodukowane i gdzieś działam z producentami, ale jednak więcej pracuję nad utworami w tej pierwszej fazie i mam taki wpływ na to, jak rzeczywiście, jaka to jest estetyka, jaka to jest emocja i w jakim kierunku to podążę. I myślę, że to jest fajna przygoda dla mnie, że mam taką większą sprawczość po prostu, co się przekłada na ostateczny jakby kolor tego wszystkiego i można popatrzeć z oddali po paru latach tej twórczości i zobaczyć, okej, to był fajny moment mojego życia, jakaś specyficzna, nie wiem, emocja, historia przedstawiona przez Jurka Mernera daje mi na pewno taką swobodę w tworzeniu czegoś nowego, odkrywaniu pewnych rzeczy i trochę takiej bawieniu się tą muzyką, nawet sam na sam, w swoim domowym studio. Wszystko dzieje się trochę szybciej niż w zespołach, no bo jednak w zespołach to trzeba zrobić próby, trzeba się dogadać, trzeba się pobawić demokracją. A jak jesteś sam w studio i pracujesz nad tym, to możesz troszeczkę bardziej skupić się na tym, co jest w tobie, trochę poszukać tych takich emocji, takich sakrum bardziej, zagłębić się, odciąć i bardziej skupić moim zdaniem. Przynajmniej w tym momencie mi to pomaga, ale na pewno praca, nie odcinam pracy z producentami czy innymi muzykami, z artystami, bo to też daje bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo uczy, ale jednak to, że na samym końcu to ty możesz powiedzieć, w jaką stronę to idzie i to jest ustalone od samego początku, to jest satysfakcjonujące. to w jaką stronę to idzie, bo my za chwilę, za parę minut zagramy oczywiście twój pierwszy singiel, ale no podejrzewam, że to nie jest jedyna rzecz, którą stworzyłeś już jako Jurek Merner, więc jestem też ciekawa, jak ty byś opowiedział o brzmieniu, które chciałbyś, żeby było kojarzone, czy jakby w jakiej muzyce ty jako Jurek Merner po prostu czujesz to spełnienie i czujesz tę satysfakcję, o której mówiłeś przed chwilą? Na pewno łatka alter jest mile widziana, ale jakże rozmyta. To na playlistach się dokładnie, przydaje, tak? Dokładnie, ale wiesz co, ja bardzo lubię łączyć elektronikę z jakimś rockowym indie graniem progresywnym, często jakimiś, nie wiem, bardziej klubowymi rzeczami, bardziej trip-hopowymi momentami. To jak to wyjdzie, będziemy mogli ocenić po następnych numerach. Mamy dwie propozycje już przygotowane, które w najbliższym czasie będę publikował i myślę, że po takich właśnie trzech utworach będziemy widzieć ten muzyczny wizerunek Jurka Mernera. Na pewno wszystko po polsku, co jest trochę nowością w mojej twórczości. No gdzieś tam kroki pod koniec już sporo mieliście numerów po polsku też. Mhm, szukaliśmy tego, to też była super, super przygoda, bo to też gdzieś zapoczątkowało gdzieś tą zabawę, gdzieś tam polskim słowem i w ogóle naukę tego, bo to nie jest proste. Zgubiłem się, ale odnajdź mnie. Ja cię mam tutaj cały czas na muszce po prostu i pilnuję wszystkiego. Kolejne pytanie. Opowiedzmy o tym brzmieniu muzyką po prostu, czyli pozwólmy naszym słuchaczom, żeby posłuchali razem z nami, o czym mówisz, czyli singiel Sam na Sam, teraz w rotacji. No a my zaraz po nim wracamy do rozmowy z Jurkiem Mernerem. Dzięki. Kolejny długi lot. Dobrze wiem, jak działasz na mnie, gdy ruszasz się poważnie i szepczesz mi do ucha, co chcesz. Wpadłem po szyję i czekam wciąż na happy end. Zadzwonię do ciebie. Przeglądam się w lustrze, plany na później. Zostać z tobą sam na sam. Zadzwonię do ciebie i będę miał pretekst, bo ty sama nie chcesz spać. Przeglądam się w lustrze, plany na później. Zostać z tobą sam na sam. Zadzwonię do ciebie. Sam na sam, sam na sam, zdałam sobie sprawę, że powinno być ostrzeżenie przed zagraniem tego utworu, że ten refren po prostu wkręca się strasznie szybko i potem nucimy go w pamięci i tak od piątku gdzieś słyszę z drugiego pokoju w moim mieszkaniu, zadzwonię do ciebie, a ja jestem 5 linijek dalej w tym momencie w głowie, więc trzeba się wyrównać jeszcze jakoś z tym wszystkim. Jurek Mernar cały czas jest w studiu ze mną, autor piosenki Sam na Sam. Czy jest coś, co warto by było dopowiedzieć? Bo z jednej strony wydaje mi się, że wiem, o czym jest ta piosenka. Mhm. Czyli o jakimś miłości. Uczuciu? Chyba miłości, tak. Ale czy jest tutaj coś, co jeszcze dla ciebie, wiesz, było ważne, żebyśmy wyłapali? Wiesz co, ja w ogóle na początku, pisząc tą piosenkę, miałem tak, że trochę jest to takiej toksycznej miłości, takiej właśnie tej takiej nieokrzesanej, ale źle działającej na ciebie, i później w refrenie no jednak chcesz być z tą osobą i ty nie chcesz beze mnie być, więc i tak będę, i gdzieś tam rozwija się taka narracja, a później jak już zacząłem słuchać tego utworu i gdzieś to przeze mnie przeszło i już sobie pomyślałem na spokojnie na tym, no to nagle się okazało, że to tak naprawdę jest piosenka o takiej prostej, zwykłej miłości. To znaczy takiej, którą znamy, z którą czasem przegrywamy, bo jest chemią. Czasem oddalamy się od siebie, ale przez to, że jest prawdziwa i potrafimy sobie wybaczyć, albo nie potrafimy bez siebie żyć i potrzebujemy tej drugiej osoby, to wiemy, że ta druga część po prostu nie da rady bez nas na dłuższą metę. Więc to jest opowieść o po prostu jakkolwiek to źle nie zabrzmi, zwykłej miłości, takiej, którą przeżywamy i z którą czasem właśnie przegrywamy momentami, ale wracamy do siebie i jakby to jest silniejsze od nas. I wszystkim takiej złej miłości życzymy szczerze, a nie tych gorszych wersji. Dokładnie, które wiemy, że mogą jeszcze przybierać naprawdę formy i kolory rozmaite. Trudne. Tak, czy miłość to jest ten główny motor napędowy w muzyce Jurka Mernara? To pytanie o to, o czym myślisz, że o czym będzie to, co Jurek Merner będzie proponował słuchaczom? Tak, myślę, że relacja z bliskimi osobami i gdzieś takie głębokie, jakieś intymne rzeczy są mi bliskie. Lubię o tym pisać. No bo... ja bym nawet powiedziała, że to jednak ciebie akurat mocno jako człowieka też tworzy. Właśnie te relacje są chyba bardzo ważnym dla ciebie elementem. Tak, jest coś, co rzeczywiście mogę być znany, że jestem dosyć emocjonalnie zaangażowaną osobą i ciepłą i przynajmniej tak mi się wydaje, dobrze odbieraną, ale gdzieś jakby rozbieranie tych relacji na jakieś części i opowiadanie o pewnych momentach tej miłości, pewnych jakichś właśnie uniesieniach, które są właśnie magiczne momentami, a czasem upadki, które po prostu przygniatają nas na tyle, że nie możemy znaleźć na przykład tego rozwiązania i gdzie to rozwiązanie jest. To jest fajna zabawa właśnie takimi prostymi rzeczami, które na co dzień nas otaczają i z którymi się zmierzamy, bo to nie jest tylko w stosunku do osoby nam najbliższych, ale przecież te relacje i te konfrontacje są pomiędzy różnymi ludźmi, nawet z panią, jak się mijasz w autobusie i cię potrąciła i cię denerwuje, to dalej coś jest między wami i fajnie jest o tym pisać, bo to jest coś, z czym słuchacz może się utożsamić i powiedzieć, kurczę, rzeczywiście też to czułam, też to czułem w tym momencie, nie? Że jestem w tym. No, także chciałbym na pewno gdzieś przywoływać takie przyziemne rzeczy, ale w tych przyziemnych rzeczach też na pewno jest dużo takiej sfery duchowej i sfery takiej, którą po prostu tylko czujemy gdzieś głęboko. Więc ten balans pomiędzy cielesnym i duchowym jest bardzo ekscytujący dla mnie. Tak zahaczyliśmy wcześniej o ten temat, ale to jest dobry moment, żeby go jeszcze rozwinąć, czyli pisanie po polsku. Czy to też daje ci takie poczucie wolności, czy jednak czujesz, że no, to jest nadal bardziej mówienie wprost, bo kiedyś panowało takie przeświadczenie, że właśnie polscy artyści ukrywają się za językiem angielskim, że wiesz, niektóre rzeczy łatwiej jest powiedzieć właśnie w nie swoim języku, szczególnie takie dotyczące spraw emocjonalnych. Dzisiaj ja mam poczucie, że to się mocno zmieniło, że jednak nagrywanie po polsku jest bardzo dużą wartością i twórcy starają się to robić, jak tylko mogą i jak się da. No a jak ty się czujesz z tym językiem polskim właśnie tekstowo? To jest, na pewno bardziej przeżywam te rzeczy i jest jakby wyzwanie jest na pewno takie, że często na pozór proste słowa trzeba ubrać melodią albo jakimś zdaniem, które właśnie będzie głębsze i gdzieś dotknie jakiś trudniejszych spraw albo poważniejszych niż tylko jakieś powierzchowne tematy, ale myślę, że na maksa to daje taką odpowiedzialność z mojej strony na pewno, żeby pisać świadomie i dzięki temu to jest taki, wiesz, bat na artystę, że teraz słuchaj, teraz musisz naprawdę pomyśleć, co chcesz powiedzieć i to nie może być posz, to musi być tak naprawdę ciekawe, to musi dotknąć kogoś i musi być, znaczy musi, fajnie jakby było, tak, bo z mojej perspektywy po prostu na jakiś sposób błyskotliwe, trzeba znaleźć jakiś swój styl i myślę, że trzeba dużo pracować, żeby znaleźć ten styl, no bo to jest mięsień, który się ćwiczy, ale daje niesamowitą satysfakcję w momencie, kiedy znajdzie się jakieś wyrażenie, które na pozór proste jest tak dosłowne i tak up to date, bym to napowiedział. 14 minut nam zostało do godziny 20, więc ja już kończąc naszą rozmowę, chciałam się zapytać ciebie jeszcze o to, no co dalej, jakbyś w dużym skrócie mógł powiedzieć, bo teraz mamy singiel numer 1, to co, za tydzień płyta? Nie, myślę, że za tydzień nie będzie jeszcze płyty. Nie, ale twoja, jakaś inna. Na pewno będzie jakaś. Pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy Tame za tydzień Impale wydają. Tame Impale pozdrawiamy, bo wydają w piątek. No to super, to super. Nie, trzymam za nich kciuki, żeby wszystko się udało. Następne to chyba po prostu zabawa nowymi utworami, poznawanie nowej publiki, rozmowa ze słuchaczami. Dla mnie to jest bardzo ekscytujący moment, no bo to jest pierwszy projekt, w którym rzeczywiście mogę się też zaangażować w tą relację i patrzeć bardziej na to, jacy słuchacze mnie słuchają, jak to przeżywają. Także teraz skupienie nad tym, żeby wydać kolejne numery w najbliższym czasie i bawić się cały czas formą, tworzeniem. Też myślę o właśnie nagraniach live, gdzie w innej perspektywie będę mógł pokazać w innym jakimś ujęciu tą muzykę na zupełnie innych, nie wiem, instrumentach albo po prostu kompozycjach. Także produkcja i performance, tak to nazwijmy. I będzie się działo, Jurek Werner. Się działo. Produkcja, performance. Produkcja, performance. Dobra zabawa. Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, Marta. Możemy Gisów zagrać? Oczywiście. Twoich Gisów, bo potem będzie Gis, nasza płyta tygodnia jeszcze, ale teraz zespół twój, jeden z twoich zespołów. Dzięki. Jurek Werner był naszym gościem. Pozdrawiam. More dreadly. I Need Love, czyli zespół GIS z Dolnego Śląska, ale zespół GIS z Nowego Jorku to już trochę inny temat. Getting Killed to jest tytuł ostatniego wydawnictwa od tej rockowej grupy i to jest płyta tygodnia w rotacji, czyli słuchamy jej do czwartku. No i tak się składa, że to też ostatnia propozycja 100 Horses. Ja już grałam w ogóle kiedyś to nagranie, ale z wielką przyjemnością do niego wrócę, skoro to nasza płyta tygodnia. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. My słyszymy się jutro o godzinie 9 rano w Dobrego Dnia i wtedy też płyta Rochelle Jordan, od której dzisiaj zaczynałam, będzie z nami i mam nadzieję, że będziemy mieć trochę więcej czasu, żeby jeszcze nie tylko jej posłuchać, ale także o niej poopowiadać. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1,5 tysiąca dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej.